ล้วครับสายน้องเตยอยู่กับเราในวันนี้แล้วนะครับเธอบอกว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านเช่าย่านวิภาวดีรังสิตครับผ่านมาประมาณสัก5ปีแล้วเธอตั้งชื่อเรื่องว่าบ้านแปลกเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้น้องเตยอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับน้องเตยครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับน้องเตยได้ยินเสียงพี่ขวัญชัดเจนไหมครับ ได้ยินชัดเจนค่ะ โอเคนะครับเตยถามก่อนนี่เป็นครั้งแรกไหมที่เราคุยกัน อ๋อครั้งแรกเลยค่ะ ตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นอยู ่ ค ่ ะ ใจเย็นๆนะไม่ต้องรีบนะครับ ค ่ะถามน้องเตยก่อนนะปัจจุบันนี้ทำงานหรือว่ายังเรียนอยู ่เรียนมหาลัยปีสุดท้ายแล้วค ่ ะ อ๋อใกล้จบแล้วนะ ค่ะ โอเคเอาใจช่วยสู้ๆนะครับ ค ่ ะ เรื่องนี้ฮะตั้งชื่อเรื่องว่าบ้านแปลกเกิดขึ้นที่บ้านเช่าหลังหนึ่งผ่านมา5ปีแล้วใช่ไหมครับ ใช่ค่ะประมาณ5ปีค่ะ อือเป็นยังไงบ้างเรื่อง คือตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยหนูก็ยังอยู่ในหมู่บ้านนี้อยู่ค่ะ แต่ว่าไ ม่ได้แต่ว่าย้ายไปอีกหลังนึงที่อยู่ลึกกว่าเดิม อ๋อครับผมแต่อยู่ใกล้ๆกันใช่ไหม ใช่ค่ะแต่ว่าก็ยังอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะ ครับผม คือหมู่บ้านนี้เป็นเหมือนกับว่าบ้านทาวน์เฮาส์ติดกันนะคะหลายๆหลัง แต่ว่าชื่อหมู่บ้านไม่ต้องบอกนะ ค่ะ ครับผมเป็นไงบ้างครับ ก็คือหมู่บ้านนี้มีทั้งหมดประมาณ200กว่าหลังนะพี ่ครับ บ้านที่หนูจะเล่าเนี่ยเป็นบ้านที่อยู่ประมาณต้นซอย ครับ ค่ะก็คือต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยหนูอยู่ปากเกร็ดเสร็จแล้วคราวนี้คือมีเหตุฉุกเฉินให้ต้องย้ายบ้านก็คือตอนนั้นหนูเรียนอยู่นะก็ต้องย้ายกลางคันเลยมาที่กรุงเทพ คร ับ ก็พ่อกับแม่เนี่ยเขาก็มาหาบ้านกันแล้วเขาก็ฝากเพื่อนของพี่เนี่ยช่วยหาด้วยแล้วคราวนี้ก็มาได้บ้านหลังนี้ก็คือเป็นบ้านที่อยู่ในซอยเดียวกับเพื่อนของพี่นี่แหละค่ะ คร ับ ก็ได้เข้ามาอยู่ก็ลักษณะบ้านเนี่ยเป็นบ้านสามชั้นก็คือข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนบ้านทั่วไปเลยพี่ก็คือมีห้องนั่งเล่นแล้วก็มีห้องน้ำแล้วก็ข้างในสึกเป็นครัว ครับ ส่วนชั้น2กับชั้น3เนี่ยก็จะมีห้องนอนชั้นละ2ห้องก็คือห้องหน้ากับห้องหลัง ครับ เสร็จแล้วตอนย้ายเข้าไปเนี่ยพี่ก็เหมือนกับว่าย้ายเข้าไปแล้วคราวเนี้ยก็คือข้างบนชั้นสามอะพี่ห้องข้างหลังอะไปเจอเหมือนกับว่าเขาตั้งเป็นหิ้งเล็กๆกันพี ่ ก็มีน้ำวางมีเหมือนกับว่าที่ปักธูปวางมีพวงมาลัยแต่พวงมาลัยอะมันก็เก่าๆนะพี ่เดี๋ยวนะขึ้นไปข้างบนเป็นเหมือนโต๊ะหมู่บูชาอย่างนี้เลยป่ะ มันไม่เชิงอะนะพี่มันเป็นเหมือนกับว่าเขาเอาไม้มาแบบว่าแบบยิงติดกับผนังอะพี ่เหมือนอารมณ์เหมือนกับ แล้วเป็นแท่นออกมา ทำหิ้งอย่างนี้หรอ ใช่พี่คล้าย ๆแต่ว่าไม่ได้เป็นหิ้งที่มีลวดลายอะไรใช่ไหมเป็นแค่ไม้แผ่นแล้วก็ตีขายึดไว้ ใช ่ ใช่พี่เสร็จแล้วคราวเนี้ยชั้นสองนะพี ่ ห้องข้างหน้าจะมีผ้ายันแปะเอาไว ้ชั้นไหนนะ ชั้นสองพี่ห้องข้างหน้าจะมีผ้ายันแปะเอาไว ้ ตอนนั้นอ่ะก็ไม่ได้คิดอะไ ร เพราะว่าคงคิดว่าคนที่อยู่ก่อนหน้านี้เขาอาจจะกลัวหรือเปล่าก็เลยมาแปะไว ้ครับ เสร็จแล้วห้องที่หนูต้องนอนอ่ะนะพี่คือหนูนอนกับแม่ตอนนั้นที่อยู่บ้านหลังนั้น คร ับ ก็คือห้องที่แปะพยันเนี่ยแหละพี่เพราะว่าแม่เขาอยากนอนห้องข้างหน้า ครับ เพราะมันมีระเบียง เ สร็จแล้วตอนที่เข้าไปอยู่อ่ะพี่ตอนอยู่แรกๆก็ไม่มีอะไร คร ับ ปกติทุกอย่างบ้านก็ปกติเสร็จแล้วคราวนี้เหตุการณ์ที่เจอนะพี ่ เหตุการณ์ที่เจอทุกวันเลยก็คือช่วงเย็นๆอ่ะจะได้ยินเสียงน้ำไหลมาจากชั้นสาม แล้วแม่ช่วงนั้นอาจจะประมาณห้าหกโมงพี ่ ก็คือฟ้าเริ่มมืดแหละแล้วทุกชั้นเนี่ยจะมีไฟที่อยู่ตรงบันไดแต่ว่าไม่มีใครไปเปิดเอาไว้นะพี่ตอนที่ฟ้ายังไม่มืดอ่ะไม่มีใครเปิดไว้คือเขาจะเปิดตอนที่แบบว่ามันมืดแล้วอ่ะคือถ้าเดินขึ้นไปอาจจะไม่มองไม่ค่อยเห็นอะไรอ่ะพี ่ครับ แล้วทุกวันเนี่ยห้าหกโมงอ่ะน้ำก็จะได้ยินเสียงน้ำไหลแล้วแม่เขาจะไล่หนูคือให้ปิดน้ำแล้วน้ำที่ไหลอ่ะพี่มันไหลมาจากชั้นสามมันก็มีคนเปิดทิ้งเอาไว้ทุกวันเลยนะพี ่ครับ แรกๆเนี่ยแม่เขาก็คิดว่าพี่น่าจะเปิดทิ้งเอาไว้ก็เลยบอกพี่ว่าอย่าเปิดน้ำทิ้งไว้อะไรเงี้ยพี ่ แต่พอมันเริ่มทุกวันเข้ามันเริ่มแปลกๆอะพี ่ เส เสร็จแล้วคราวเนี้ยเขาก็ให้หนูขึ้นไปปิดนะทุกครั้งที่หนูขึ้นไปอะพี่มันรู้สึกแบบว่าขนลุกอะพี่พอขึ้นไปเงี้ยหนูก็พอขึ้นไปแล้วพี่ถึงชั้น3อะพอใกล้จะถึงเนี้ยหนูต้องวิ่งไปปิดก๊อกน้ำแล้วก็วิ่งลงเลยพี่เพราะว่ามันรู้สึกเหมือนแบบว่าเหมือนกับจะมีใครตามหลังเรามาพี ่เรารู้สึกอย่างนั้นนะฮะ ใช่พี่เหมือนกับว่าแบบเหมือนกับว่าถ้าเราหันกลับมาเนี่ยเราต้องเห็นอะไรแน่ๆเลยหนูก็จะวิ่งลงแบบว่าลงอย่างเร็วเลยอะพี ่แล้วเคยมีสักครั้งไหมที่เราหันไปดู ไม่เคยเลยพี่เพราะว่าหนูกลัวก็เลยแบบไม่กล้าไปหันไปดู ครับ แล้วคือแม่เขาบอกว่าไอ้หิ้งที่ตั้งขึ้นมาพี ่ เป็นหิ้งของคุณตาคุณยายใช่เหมือนกับว่าเป็นที่ของคุณตาคุณยายหนูก็ถามเขานะว่าแล้วทำไมแบบถึงต้องมาตั้งด้วยอ่ะบ้านอื่นที่เราเคยไปอยู่ไม่เห็นมีเลย ครับ เขาก็บอกว่าบ้านหลังเนี้ยเหมือนกับว่าไปสร้างทับที่อะไรสักอย่างอ่ะพี ่ ที่แบบก่อนหน้านี้เขาเป็นหิ้งหรือว่าเขาเป็นต้นไม้หรืออะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าต้องตั้งหิ้งขึ้นมาในบ้าน อ๋อเหรอ ใช่พี่เสร็จแล้วคราวเนี้ยอันนี้คือเหตุการณ์แรกที่หนูเจอนะพี ่ ส่วนเหตุการณ์ที่สองเนี่ยคือหนูอ่ะจะชอบอาบน้ำช่วงดึกๆกับพี ่ครับ เพราะว่าหนูนอนดึกเสร็จแล้วช่วงที่หนูอาบน้ำอ่ะคือหนูจะเปิดประตูห้องน้ำนะพี ่อือฮึ เพราะว่าหนูกลัว ครับ เวลาที่อาบน้ำอ่ะบางทีมันก็เหมือนกับเห็นแบบว่าเงาอ่ะแวบผ่านไปแวบผ่านไปหนูก็คือตอนแรกอ่ะมันก็ไม่ได้คิดอะไรนะพี่เอาอาจจะตาฝาดไปเองแต่ก็เจอบ่อยมากแล้วก็ที่เจอหนักๆ ก็คือวันนั้นอะคือหนูปิดประตูอาบน้ำเพราะว่าหนูเจออย่างเงี้ยทุกวันหนูก็กลัวก ็ เลยปิดประตูดีกว่า ครับ เสร็จแล้วคราวนี้ก็เหมือนกับว่าได้ยินเสียงคนเปิดประตูในครัวพี ่ แล้วก็หยิบจานหยิบนู่นหยิบนี่หยิบนั่นนะพี ่ แล้วหนูอะก็เลยแบบว่าคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนพี่ชายเพราะว่าบ้านอะมีเพื่อนพี่ชายเขาไม่อยู่ด้วยแล้วเขาชอบกินข้าวตอนกลางคืนนะพ ี่ครับครับ หนูก็เลยตะโกนบอกเขาแบบว่าให้หยิบไปเผื่อหนูด้วยเพราะว่าหนูเสร็จแล้วคราวนี้หนูก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะไม่ได้ยินหนูก็เลยเปิดประตูห้องน้ำนุ่งผ้าเปิดประตูห้องน้ำจะมาบอกเขาปรากฏว่าประตูในครัวพี่มันถูกล็อกไว้อย่างดีเลยเหมือนกับว่าไม่มีใครมาเปิดนะพี่ปกติทุกอย่างเหมือนแบบว่าทุกคนขึ้นนอนก่อนขึ้นนอนเงี้ยแม่เขาก็จะมาเก็บมาปิดประตูครัวมันก็จะมี2ชั้นใช่ไหมพี่ประตูไม้ชั้นหนึ่งประตูเหล็กชั้นนี้น่ะถูกปิดไว้อย่างดีเลยพี ่ครับ ใช่แล้วก็หนูก็เลยแบบว่าค้างคาใจก็เลยขึ้นไปถามเลย ครับ ว่าเนี่ยมีใครขึ้นมาหยิบมีใครลงมาหยิบจานอะไรกินไห ม เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ลงมานะพี ่ครับ ไม่มีใครลงมาเลยหนูก็หรือว่าหนูแบบจะเจอแหละ หนูก็แบบว่ากลัวก็นอนหลับไป ครับ แล้วก็มาเจออีกเหตุการณ์หนึ่งพี่ก็คืออันเนี้ยชัดมากแล้วก็เจอพ่อคือวันนั้นอะไม่มีใครอยู่บ้านเลยพี่เขาไปเที่ยวตลาดกลางคืนกันหมด ครับ เหลือแค่หนูกับพ่อที่อยู่เสร็จแล้วคราวเนี้ยคือช่วงพ่อหนูก็นอนกับพ่อนะพี่ข้างล่างเพราะว่าแม่บอกให้นอนก่อนข้างล่าง คร ับ แล้วเสร็จช่วงประมาณใกล้ๆจะนอนแบบพี่4 ทุ่มได้อะก็ได้ยินเสียงผู้หญิงอะร้องไห้พี ่ ร้องแบบแล้วก็สะอื้นด้วยนะพี ่ สะอื้นด้วยแล้วเสร็จมันเหมือนกับว่าพี่ชายกับพี่สะใภ้เขาทะเลาะกันอะเหมือนอารมณ์ประมาณนั้นอะพี ่ หนูก็หันไปมองหน้าพ่อว่าพ่อได้ยินเหมือนกันที่หนูได้ยินไหมพ่อเขาก็แบบว่าส่งสายตาพี่แบบว่าได้ยินเหมือนกันเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าขึ้นไปบอกมันซิว่าอย่าทะเลาะกันทะเลาะกันทำไม ครับ เสร็จหนูก็เลยบอกพ่อว่าพ่อวันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านเลยมีแค่เราสองคนที่อยู่ ใช่ที่น้องบอกเมื่อกี้ว่าไม่มีใครอยู่กับน้องอยู่กับพ่อสองคน ใช่พี่ไม่มีใครอยู่เลยแต่เสียงเนี่ยชัดมาก แล้วทำไงกันอ่ะ คือหนูก็ไม่รู้นะว่าเสียงใครอ่ะพี่เสร็จแล้วคราวนี้ก็เลยแบบว่ากลัวพี ่ ก็นอนเลยปิดไฟนอน แล้วคุณพ่อไม่ขึ้นไปดูหรอ พ่อไม่ขึ้นพี่พ่อก็เป็นคนกลัวเหมือนกันพ่อเนี่ยจะกลัวกว่าหนูมาก คือตอนแรกเหมือนคุณพ่อเนี่ยเขาลืมตัวใช่ไหมลืมตัว เขาลืมพี่ บอกมาซิว่าจะทะเลาะกัน โอ ้ครับ แต่พี่สะใภ้กับพี่ชายเนี่ยเขาทะเลาะกันบ่อยพี ่ แต่วันนั้นเนี่ยคือไม่มีใครอยู่เขาไม่ได้ทะเลาะกัน ครับ ช่พี่เสร็จแล้วคราวนี้ก็นอนตัดสินใจคือนอนดีกว่าเพราะว่าจะหลับไปก็จะได้ไม่กลัว ครับ พ่อเขาหลับไปแล้วพี่แต่ว่าหนูยังนอนไม่หลับเพราะว่าถ้าหนูกลัวหนูจะนอนไม่หลับ โอ้ครับ หนูนอนแบบว่าคุมโปงอะพี่เพราะว่าไม่อยากเห็นอะไรมันแบบกลัวว่าเดี๋ยวแบบมองไปทางนู้นแล้วจะเจออะไรเงี้ยแต่คราวนี้มันเหมือนกับว่ามีคนอะแบบเดินอะย่ำเท้าที่พื้นอะพี่ย่ำเราก็คิดว่าแบบว่าคงจะแบบข้างบ้านหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่เสียงอะพี่มันแบบเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพี่จนแบบว่าเหมือนมาเหยียบแบบว่าที่ปลายเท้าเราอะพี่เหมือนเขาแบบเสียงมันมาอยู่ที่ปลายเท้าอะพี ่ หนูก็กลัวนะพี่แต่ก็อยากรู้ว่ามีอะไรหรือเปล่ า ก็เลยเปิดผ้าออกมาปรากฏว่ามันไม่มีใครเลยพี ่ ก็คือไม่เจอใครเลยไม่เจอใครเลยหนูก็แบบว่ากลัวพี่ตอนนั้นกลัวมากก็คือพยายามนอนคุมโป้งให้หลับๆไปอะพี ่ครับ ใช่เสร็จแล้วคราวนี้คืออันนี้เป็นเรื่องของคนอื่นเจอมั้งอะพี ่ เรื่องคนอื่นเจอเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าบ้านเนี้ยพี่ถ้าเกิดว่าใครมาดีอะก็จะไม่ค่อยเจอนะพ ี ่แต่ถ้าใครมาแบบคิดร้ายอย่างเงี้ยก็จะเจอ เจอยังไง ก็คือมีคนนึงเนี่ยเขาเป็นเพื่อนของพี ่ครับ คือคนเนี้ยเขาแบบว่าเหมือนกับชอบขโมยของในบ้านอ่ะพี ่เ ขาจะเห็นบ่อย ครับ คือเขาจะบอกเลยว่าเนี่ยเขาเห็นเหมือนกับว่าเป็นคุณยายอ่ะยืนอยู่ตรงบันไดแล้วเวลาที่เขาเห็นนะเขาจะบอกว่าแบบเจออีกแล้วเห็นอีกแล้วอย่างเงี้ยใช่พี่แล้วถ้าเขาเห็นนะเขาจะบอกว่าแบบวันนี้กลับบ้านแล้ว ครับ แต่คือไอ้เรื่องที่เขาขโมยเนี่ยก็คือยังไม่ได้จับแบบว่าได้ค่ะหนังคาเขาพอดีแต่ก็มีของในบ้านหายอะไรอย่าง เงี้ยเวลาเขามาทีไรของในบ้านมักจะหายอยู่เรื่อย ใช่พี่เสร็จแล้วอีกคนนึงเนี่ยก็คือเขากำลังขึ้นไปที่เหมือนกับว่าเดินขึ้นไปชั้นสามแล้วพี่ตรงบันไดพอพ้นแบบว่าเหมือนกับพื้นผนังชั้นสองไปอะพี ่ มันก็จะเป็นโล่ง ๆครับ มันเหมือนกับว่ามีแก้วอะพี่ปาตัดหน้าลงมา เหรอผ่านหน้าเข้ามาเลยเหรอ ผ่านหน้าเขามากระแทกกับกำแพงที่แบบที่อยู่ติดกับบันไดเลยอะพี ่ เสียงดังมาก ครับ ใช่พี่เสียงดังมากแล้วแบบว่าทุกคนในบ้านได้ยิน ครับ ได้ยินหมดเขาก็ขึ้นมาแบบว่าเสียงอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นแก้วอะพี่ที่มันถูกปาลงมาอยู่ที่พื้น แตกกระจายอยู่ที่พื้นครับ ใช่พี่แบบว่ามันวางอยู่ที่ชั้นสองแบบว่าเหมือนมีคนปาลงมาจริงๆพี ่ครับ ใช่ก็คือคนนี้คือเขาก็แบบว่าคิดไม่ค่อยดีอ่ะพี่หนูเท่าไหร ่ครับ ใช่พี่ก็คือแบบมีเรื่องไม่ดีต่อกันอ่ะตอนนี้ก็คือเลิกคบกันไปแล้ว ครับผม แล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเพื่อนพี่เนี่ยที่เขาอยู่ชั้นสามอ่ะพี่ชั้นสามเนี่ยจะมีพี่หนูนอนพี่ชายคนกลางนอน uh-huh. ห้องข้างหลัง ค ือห้องที่มีหิ้งนะพี ่ ตัวห้องข้างหน้าจะเป็นเพื่อนพี ่ครับ แล้วเพื่อนพี่เขาย้ายออกไปแล้วคราวนี้พ่อเขาก็เลยให้อามานอน uh-huh. แบบว่ามานอนพักที่บ้านเพราะว่าบ้านอาเขาอยู่ต่างจังหวัดพอมากรุงเทพก็เลยมาพักที่บ้านนี้ได ้ครับ เขาบอกว่าตอนที่เขานอนอ่ะพี่ uh-huh. ช่วงกลางคืน อ ่ะ uh-huh. จะมีคนมาเคาะประตูตลอด เ ปิดมาไม่เจอใครนะพี ่ เคาะตลอดเคาะทุกวันจนแบบว่าเขาอยู่ไม่ได้พี ่ครับ เขาก็ย้ายออกไปคือหมายความว่าเขาก็ไม่อยู่เขาก็ออกไปอยู่ที่อื่นแทน ครับ ใช่พี่อันเนี้ย ค ือแบบว่ามันแปลกอะพ ี่ไม่แต่ว่าบ้านนี่แปลกจริงแต่ว่าที่แน่ๆพวกเราอยู่ในครอบครัวเนี่ยก็ไม่มีใครรู้สึกเหมือนกับเหมือนวิญญาณที่อยู่ที่นั่นเขาจะมาทำร้ายพวกเราใช่ไหม ใช่พี่คือไม่รู้สึกเลย อยู่แล้วดีใช่ไหม ว่าจะมาทำไมอยู่แล้วดีพี่คือแบบว่าถ้าพูดถึงแบบว่าคือบ้านหนูทำค้าขายนะพี่ก ็ คือการค้าขายก็ดีเลย ครับ บ้านเนี่ยค่าเช่าก็ค่อนข้างสูงก็มีจ่ายนะพี่ทุกเดือนปกติพี่อยู่แล้วดีมาก ครับ ใช่พี ่แล้วทีนี้คุณแม่ครับคุณแม่ที่แม่รู้ว่ามีคุณตาคุณยายอยู่อย่างเงี้ยแล้วคุณแม่ได้การทำบุญให้เขาไหมหรือว่าอะไรเขาไหม แม่เขาก็พยายามเปลี่ยนน้ำให้ทุกวันนะพี ่ แล้วก็ หิ้งนั่นเหรอ เอาพวงมาลัยมาไหว้ใช่พี ่เอาแล้วคุณแม่เขาทราบได้ไงว่าที่นี่มีคุณตาคุณยายอยู่กอดอะไรอย่างเงี้ยครับ เขาบอก คือเขาเหมือนกับว่าเขามีเซนส์นะพี ่ แล้วคราวเนี้ยเขาแบบได้ไปคุยกับคนที่อยู่มาก่อนหน้านี้ด้วยเขาก็บอกมาว่าบ้านเนี้ยมีแบบว่าศาลเหมือนคุณตาคุณยายนะแต่มันไม่เชิงเป็นศาลหรอกเป็นแบบทิ้งตั้งขึ้นมาเฉยๆอะพี ่อ้าวแล้วเขารู้ได้ยังไงข้างบ้าน เขาบอกว่าเมื่อก่อนอะตรงเนี้ยมันเป็นป่าช้าพี ่เอาเหรอโอ้ย ใช่มันเป็นป่าช้านะพี ่ แต่ว่าครึ่งแบบว่าต้องป่าช้าแบบว่าหลายหลังเลยอะพี ่ แต่ว่าคราวเนี้ยมันก็ว่าตรงเนี้ยมันเป็นต้นไม้ใหญ ่ครับ หรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่หรือว่าเป็นศาลเนี่ยแหละที่อยู่ตรงป่าช้าเขาเหมือนกับว่าพอบ้านอะมันไปสร้างใช่ป่ะพี ่ ม ัน ไปทับที่ของเขา ครับ เขาก็เลยต้องตั้งหิ้งขึ้นมาใช่พี่ เจ้าของเก่าก็เลยตั้งหิ้งขึ้นมาเพื่อจะในการเคารพคงเจ้าของเก่าเขาคงจะเจออะไรอะเนาะ นั่นน่าจะเจออะไรพี่เขาก็เลยสร้างขึ้นมา ครับผม เสร็จแล้วคราวนี้พี่เหตุการณ์อีกก็คือ หนูอ่ะเคยให้เพื่อนอ่ะขึ้นไปรอ ชั้ นสามหนูก็บอกเพื่อนว่าเดี๋ยวขึ้นไปรอชั้นสามก่อนเดี๋ยวขอไปเอาของแป๊บนึงที่ห้ อง ห้องหนูก็จะอยู่ชั้นสองแล้วพี ่ครับ หนูก็เอาโทรศัพท์ขึ้นไปให้เพื่อนเล่นอะไรเงี้ยนั่งรอหนูตอนที่หนูกำลังหยิบของอยู่ชั้นสองเนี่ยคืออยู่ดีอ่ะเพื่อนอ่ะลงมาพี่วิ่งแบบเหมือนวิ่งหนีอะไรสักอย่างแล้วก็เอาโทรศัพท์อ่ะพี่มาวางไว้หน้าห้องหนูแล้วมันก็วิ่งกลับบ้านไปเลยนะ ออกบ้านเราไปเลยเหรอ ออกบ้านไปเลยพี ่อ้าวแล้วไม่ได้พูดอะไรกับเราเลย ไม่พูดเลยหนูเรียกเอ้ยมันชื่อเฟิร์นอ่ะพี่หน ู เฟิร์นเฟิร์นแบบว่ามีอะไรเดี๋ยวเพิ่งรีบกลับเดี๋ยวไปส่งอะไรอย่างเงี้ยพี ่เ ขาก็ไม่ฟังพี่เขาเอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปก่อนนะไปก่อนนะแล้วเขาก็วิ่งลงไปเลยพี ่ครับ ใช่แล้วคราวเนี้ยหนูก็เลยตามเขาไปถามว่าแบบว่าเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเจออะไรหนูก็สงสัยเขาแบบว่าหนูก็ถามเขาว่าเจออะไรเขาก็บอกว่าเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวอะพี่ในห้องที่ไปรอเขาบอกว่าลมอะมันพัดแรงผิดปกติแล้วแบบว่าเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเขาแบบรู้สึกว่ามันไม่อยู่คนเดียวเหมือนกับว่าไม่อยากอยู่แล้วอะเขากลัวเขาบอกว่าเขาแบบรู้สึกขนลุกอะไรเงี้ยพี ่ เขาก็เลยแบบรีบวิ่งลงมา ค ือตอนนั้นเขาบอกว่าเขาต้องวิ่งลงมาแล้วเขาแบบเขาอยู่ไม่ได้เขาบอกเนี่ย โอ้แต่ไม่ได้เจออะไรแบบสยดสยองน่ากลัวอย่างนี้ ใช่แต ่ไม่ได้ คือทุกคนที่เจอนะพี่จะไม่ค่อยเห็นแบบเป็นตัวเป็นตนนะพี ่ จะมีแบบเป็นเสียงเงี้ยเป็นเงาอย่างเงี้ยพี ่ครับผมอ้าวแล้วทุกวันนี้ปัจจุบันนี้เราย้ายออกจากบ้านหลังนี้แล้ว ย้ายออกแล้วพี่เพราะว่าคือหนูไม่ได้กลัวนะจนย้ายออก คือ ข้างบ้านอ่ะเขาจะซื้อเป็นแบบเขาจะทำเป็นบ้านสองหลังติดกันนะพี่เป็นบ้านเขาหลังเดียว ก็เลยซื้อบ้านที่เราเช่าอยู่ ใช่พี่ก็เลยซื้อบ้านที่หนูเช่าอยู ่ครับผมเอาแล้วเขาไปอยู่ทุกวันในปัจจุบันนี้เรามีโอกาสได้ไปสอบถามเขาว่าเป็นยังไงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย หนูไม่ได้คุยกับเขาเลยนะพี่เพราะว่าบ้านเขาแบบว่าไม่ค่อยได้ออกแบบว่ามันเจอคนเท่าไหร่อะไรมันเขาเปิดเป็นคล้ายๆบริษัทอะพี ่ แต่ตอนนี้เขาเข้าไปอยู่ใหม่ๆอะคือแม่บอกว่าเหมือนเขาเชิญร่างทรงเข้าไปทำอะไรสักอย่างอะพี ่ร่างทรงเข้ามาด้วยหรอ ใช่พี่ตอนที่เขาซื้อใหม่ๆเลยอะ ครับ เขาเอาร่างทรงอ่ะเข้าไปในบ้าน เออ แต่ว่าไม่รู้ว่าแบบไปทำพิธีอะไรเงี้ยพี ่ครับ แต่แม่เขาคิดว่าน่าจะเจอหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าใช่พี่แต่บ้านหลังนี้ก็ยังอยู่ปกติทุกอย่างเสร็จแล้วนะพี่คือเอาแบบว่าที่เหมือนกับว่าที่แบบว่าน่ากลัวก็คือพี่ชายอ่ะพี่เขาไปนอนคือเหมือนกับว่าช่วงนั้นอ่ะเขาแบบว่าพูดง่ายอ่ะพี่เขาผิดลูกผิดเมียแล้วเขาแบบว่าช่วงนั้นเถียงพ่อเถียงแม่อะไรเงี้ยพี่แบบเป็นคนไม่ค่อยดีอ่ะ ครับ เสร็จแล้วเขาก็กลับมานอนที่บ้านเขาก็เข้าไปนอนในห้องที่มีหิ้งอ่ะนะพี ่ชั้นสาม ชั้นสามก็เข้าไปนอนเขาบอกว่าตอนที่เขานอนอ่ะเขาไม่รู้ว่าเขาฝันหรือว่าเขาหลับจริงๆหรือว่าแบบว่าเป็นเรื่องจริงอ่ะพี ่ เขาบอกว่าเขาอะโดนเหมือนกับว่ามีคนมาดึงขาเขาแล้วก็ลากไปรอบห้องอะพี ่ ลากวนรอบห้อง ครับ วนแล้วแบบว่าพี่สะใภ้อะเขาเข้ามาเจอเหมือนกับว่าเหงื่อแตกอะพี่เหมือนคนนอนแล้วแบบฝันร้ายอะเขาก็เลยรีบแบบว่ า เฮ้ยเป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาโดนลากพี ่ครับ ใช่โดนลากทั้งคืน ครับผมฮะ นี่คือเรื่องทั้งหมดของบ้านเช่าหลังนี้จริงๆแล้วเจอหลากหลายเหตุการณ์มากนะครับแล้วอยู่ที่นี่กี่วันกี่เดือนกี่ปีครับเนี่ย หนูอยู่มาประมาณน่าจะสัก3ปีได ้3ปีแต่เราก็เจอแค่แว๊บๆมีเสียงร้องไห้ที่ชัดสุดตอนนั้นถูกไหม ชัดสุดใช่พี ่เออ แล้วก็คือไปสอบถามนะพี ่ หล ัง จากนั้นน่ะ อ ยากรู้ว่าเสียงที่ได้ยินหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่าก็เลยไปถามป ้ าคนเดิมนี่แหละที่เขาอยู่มาก่อนเขาบอกว่าตรงนั้นน่ะตอนที่ก่อสร้างเขาไม่แน่ใจว่าหลังไหนนะแต่อยู่ละแวกนั่นแหละมีนั่งร้านน่ะตกลงมาตายคนนึง คนงานเหรอ ใช่พี่คนงานนั่งร้านเขาตกลงมาตายใช่พี่เสร็จแล้วก็ตอนที่ย้ายออกมาพี่ขนของขนไรเสร็จอ่ะไปเจอคือมันเป็นห้องใต้บันไดอะพี ่ คืออันเนี้ยคือแม่เขารู้มาตั้งแต่ที่เขาเข้ามาอยู่แล้วแต่หนูว่าเพิ่งรู้ตอนที่แบบขนของออกอ่ะหนูก็เลยถามแม่ว่าแม่ที่เนี่ยมีห้องใต้บันไดด้วยเหรอแม่เขาก็เลยบอกว่ามีคือแม่เคยเปิดไปเจอกระเป๋าเดินทางนะแล้วก็เปิดออกมามีพานมีธูปมีเทียนแล้วก็มีรองเท้าคอมแบ็คคู่นึง เหรอ ใช่พี่แล้วแม่เขาก็แบบกลัวว่าพ่อจะกลัวเขาก็เลยแบบว่าไม่ได้เอาออกนะพี่ก็ให้อยู่ข้างในนั้น อ ่ะเขาก็เก็บเข้าที่เดิมแล้วก็หาอะไรไปปิดบังไว ้ไปกันไว้ไม่ให้พ่อเห็นไม่ให้พ่อรู้ ใช่ใช่ เขาหรอคือไม่อยากบอกคุณพ่อเพราะคุณพ่อกลัว ใช่แต่พ่อเขารู้นะพี่พ่อเขาบอกว่าบ้านนี้มีผี เขาบอกว่าแบบว่าถ้าเขารู้ตั้งแต่แรกเขาจะไม่เข้ามาอยู่อะไรอย่างเง ี้ ยพ ี่ครับแต่ว่าจำใจนะเพราะว่าจ่ายค่าเช่าไปแล้วมาจำไปแล้วไหนๆก็ไหนๆย้ายมาอยู่แถวนี้แล้วแล้วก็ใกล้ทำงานพ่อด้วยถูกไหมฮะ ใช่พี่ใกล้ที่ทำงานพ่อด้วย ครับผมเอาละครับแล้วทุกวันนี้บ้านหลังนี้ก็ยังอยู่แต่ว่าเปิดเป็นบริษัทไปแล้วเนาะ เป็นบริษัทไปแล้วพ ี่แต่เราไม่บอกอะไรกันว่าเป็นบริษัทอะไรนะครับ ค ่ ะ เอาละครับผมนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะน้องเตยได้เลยครับต้องเตือนขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ถ้าว่างๆมีประสบการณ์หรือว่าไปเจอเพื่อนเล่าให้ฟังหรือว่าคนอื่นเล่าให้ฟังอะไรเนี่ยว่างๆโทรศัพท์มาคุยกันอีกนะ ได้ค่ะพี ่โอเคขอบพระคุณมากๆนะครับตอนแรกบอกว่าตื่นเต้นต้องเตือนเล่าดีนะคะ ค ่ ะขอบคุณค่ะ ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ